ดิฉันขับรถมาหยุดอยู่ที่บ้านน้อยหลังงามน่ารักบ้านหนึ่งในซอยสายน้ำผึ้งพอเสียงแตรรถของดิฉันดังเรียกหน้าประตูบ้าน 2-3 ครั้งก็มีเด็กสาวๆมาเปิดประตูให้ดิฉันจึงขับรถเข้าไปจอดชิดตัวบ้านของวิภาบ้านนี้แม้แต่จะเล็กๆแต่ก็มีความงามกระจุ่มกระจิ๋มประกอบกับการจัดสถานที่ที่มีเนื้อที่เพียง200ตารางวาจัดเป็นสวนดอกไม้ทั้งไม้เตี้ยไม้สูงและมีที่นั่งเล่นในเนื้อที่บ้านมีทั้งซุ้มไม้หอมและอ่างบัวจัดอย่างกระจุ่มกระจิ๋มสมกับเนื้อที่น้อยๆแม้ข้างบ้านของวิภาจะมีบ้านมาปลูกใหม่ๆอีกหลังหนึ่งซึ่งใหญ่โตกว่าก็หาข่มรัศมีบ้านน้อยนี้ลงได้ตกลงว่างามไปคนละอย่างทางของวิภาก็จะงามอย่างน้อยๆ น่ารักบ้านใหม่นั้นงามโอ๋โถงใช่ว่าความใหญ่จะมาเบ่งบีบความน้อยนั้นได้เสมอไปก็หาไม่เสียงแจ๋วของวิภาดังอยู่บนบ้านหลังน้อยเอ้าแสงเดือนเข้ามาสิฉันรอพบอยู่ทีเดียววิภาแม่นักร้องวงดนตรีไทยเดิมของดิฉันเสียงแจ๋วสมตำแหน่งนักร้องแม้แต่จะอายุปาเข้าไปเกือบ40ปีแล้วก็ตามดิฉันลงจากรถเข้าไปหาเธอดีนะไม่คุณอยากพบเราแต่คอยพบอยู่ที่บ้านตัวเองดิฉันว่าเข้าให้วิภาหัวเราะขบขันตัวเองก็กำลังยุ่งจริงๆนี่ก็เลยยังไม่ไปพบตัวเองก็เลยคอยอยู่ที่บ้านนี่แหละวิภาพูดแล้วก็เข้ามาจูงมือดิฉันขึ้นบ้านหลังน้อยน่ารักของเธออ้าวนี่พ่อเจ้าประคุณไปไหนเลยยะดิฉันหมายถึงสามีของเขาเพื่อนมารับไปตั้งแต่เช้าบอกว่าจะไปจัดที่จัดทางหลานสาวเพื่อนจะแต่งงานอาทิตย์หน้านี่แหละเขาว่าจะมีเครื่องสายไทยด้วยวิภาบอกเอ๊เดี๋ยวนะเครื่องสายไทยน่ะจะมีวันอะไรนะดิฉันรีบถามเพราะที่ไปหาเขาก็เพื่อนัดหมายงานเครื่องสายที่เพื่อนอีกคนนึงของดิฉันเขาขอร้องไว้ถ้าตรงกันเข้าละแย่เลยยายวิภาจะมีเครื่องสายแกก็ต้องขอจากตัวดิฉันและดิฉันก็ต้องการตัวแกดูท่าดูทางถ้าชนกันไปเนี่ยคงจะวุ่นวายกันไม่น้อยเขาจะแต่งกันวันที่25นี่แหละวิภาว่าตายแล้วดิฉันร้องด้วยความตกใจมันตรงกันเข้าทำไมล่ะวิภาเบิกตาโพลงก็มันก็ตรงกันนะสิจะอะไรอีกล่ะวุ่นแล้วล่ะวิภาถอนใจตายชอบมีแบบนี้เสมอเลยเอ๊ยายพาจ๊ะของตัวน่ะไปเล่นบ้านใครรู้ไหมดิฉันไล่ถามไปอ๋อบ้านอาจารย์ประสิทธิ์แต่งงานหลานสาวเขาเฮ้ยตลกสิ้นดีรายเดียวกันซะด้วยแม่ตกใจแน่ให้ตายสินี่แล้วทางตัวล่ะใครเชิญไปคุณวินัยขอให้เราจัดวงไปที่นั่นไอเราก็ใจหายนึกว่าจะวุ่นวายกันซะแล้วมีอย่างเหรอจะมีงานทำไมไม่รีบไปบอกเราแต่เนี่ยดีนะที่เราถามเรื่องกันก่อนอืมจริงเราน่ะผิดเพราะยุ่งจังทางโรงเรียนเอ๊ะแต่ตัวก็ผิดนะว่าไปตัวก็เพิ่งมาบอกวันนี้นี่วิภารับผิดคราวแรกแต่พอนึกได้ดิฉันล่าช้าเกินก็เลยรีบสอกกลับเอาจริงเหมือนกันแฮะพอเจ้าประคุณของฉันนะสิเพื่อนเขานัดแล้วอาจารย์ประสิทธิ์นั่นแหละกลับบ้านมาสมดสติทุกคืนลืมบอกเรื่องนี้เลยวันแล้วก็วันเล่าเมื่อวานนี้เนี่ยเมาน้อยถึงได้พูดขึ้นมาดีนะที่บ้านเราเนี่ยมันพอมีเครื่องมือแล้วก็ดนตรีอยู่พร้อมถ้าเที่ยวตามคนอีกละตายเลยแหละตัวมันรวยถึงเลี้ยงวงดนตรีอยู่ได้ไม่พวกดนตรีทุกคนน่ะทำงานตามตัวทั้งนั้นเย็นลงกลับมารวมกลุ่มอยู่ที่บ้านตัวกินข้าวกระทะตัวเนี่ยก็เลี้ยงอยู่เสมอมีเราคนเดียวที่เป็นลูกวงของตัวแต่ว่าแยกกันอยู่คนละบ้านอย่าพูดอย่างนั้นเลยวิภาว่าเรารวยเรามั่งมีเวลาเนี้ยมันยังไม่รู้สิการค้ามันจะไปได้ดีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันพอเจ้าประคุณของเราสมองเนี่ยไม่ทันพวกเพื่อนเขาชิงหน้าไปก่อนหมดแล้วเราเนี่ยมันต้องรั้งท้ายไม่ทันเขาฮ่าเพื่อนกันทำไมจะชิงหน้าเพื่อนกันล่ะมันก็ต้องช่วยกันสิเออนี่ยายวิภาตัวน่ะไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องการค้าหรอกก้มหน้าอยู่แต่กับการสอนเรื่องเรียนการค้าน่ะไม่มีเขามีเราจะบอกให้ใครได้ท่ารีบจ้วงรีบโกยทันทีไม่เคยมีใครห่วงใครเลยอืมเราก็เพิ่งรู้นี่แหละวิภาพูดแล้วก็ถอนใจปลงถึงชีวิตมนุษย์โลกเพราะว่ามัวแต่จะมุ่งความเมตตาอารีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันตามนิสัยครูซึ่งเป็นหนักไปทางปรัชญาไม่ใกล้เคียงกับนิสัยของนักการค้าเช่นเดียวกันกับนักธุรกิจธรรมดาธรรมดาแล้วก็คนเรานั่นเอง ขณะที่เราคุยกันอยู่เราไม่ได้เอาใจใส่ตึกใหญ่ข้างเคียงนั้นว่ามีเด็กหนุ่มเด็กสาวหัวเราะต่อกระซิบกันพอเราหยุดคุยกันก็เลยได้ยินเสียงเด็กหนุ่มเด็กสาวหลายคนหัวเราะกันอย่างรื่นรมและบัดนั้นเองเราก็ได้ยินเสียงว่าเขามีเทียบเสียงซอสามสายเอ๊บ้านนี้เป็นบ้านนักดนตรีเหรอดิฉันถามวิภาไม่รู้เหมือนกันสิเขาเพิ่งมาอยู่เมื่อตึกเขาสร้างเสร็จไม่กี่วันนี้เองก็เลยไม่รู้กันว่าบ้านตัวก็คือบ้านนักดนตรีเหมือนกันจะรู้ได้ยังไงล่ะเราเป็นนักร้องจะร้องเพลงก็เพียงร้องเบาๆเราไม่ใช่คนเล่นเครื่องมือเครื่องเสียงดนตรีนี่จะไม่มีใครรู้แน่ว่าเป็นนักดนตรีนอกจากจะคุ้นเคยกันเขาเพิ่งมาก็ยังไม่รู้จักกันแต่ก็ไม่แน่นะเขาร่ำรวยกว่าเราเขาอาจจะไม่รู้จักเราก็ได้วิภาพูดเล่นอย่างสนุกการเทียบเสียงซอสามสายดีแล้วก็ได้ยินขึ้นเพลงต่อยรูปเป็นเพลงเดี่ยวดิฉันใจหายฝีมืออย่างนี้เป็นคนอายุชั้นไหนทำได้สนิทและเพราะพริ้งเป็นแนวทางของคนฝีมือสูงทำให้ดิฉันคิดย้อนถึงคนคนหนึ่งที่พยายามลืมไปแล้วดิฉันนิ่งฟังเพลงที่มีนิ้วและสำนวนอย่างเดียวกันกับคนที่ดิฉันกำลังนึกถึงด้วยหัวใจก็เกิดระหวยโดยแรงแหมฝีมือคล้ายกับครูอรุณจริงวิภาพูดขึ้นแต่ดิฉันไม่พูดเพราะจิตใจกำลังคิดและนึกถึงคนที่วิภาออกชื่อขึ้นมาดิฉันผลุนผลันนัดงานดนตรีของเรากับวิภาแล้วก็รีบลากลับไม่ยอมเอาใจใส่กับเสียงซอสามสายนั่นอีกวิภาหน้าซีดมองดูดิฉันอย่างเห็นใจและรู้ใจโดยมิได้ทักท้วงเลยว่ารีบทำไมกันเมื่อขับพ้นซอยมาแล้วก็เข้าถนนใหญ่ดิฉันจึงระวังตัวขับเป็นอย่างดีเพราะรู้ว่าใจคอตอนนี้กำลังไม่ปกติความหลังความเก่าที่พยายามลืมมาหลายปีกำลังจะก่อตัวขึ้นมาอีกแล้วกลับมาถึงบ้านสามีดิฉันไม่อยู่คงไปรวมกับเพื่อนกันที่สโมสรพ่อค้าไทยดิฉันบอกกับลูกสาวและคนชายว่าอย่าให้ไปกวนจะขอนอนพักให้สบายสักหน่อยความประสงค์นั้นอยากจะหลับไปซะแล้วจะได้หยุดคิดถึงความหลังแต่ท่านที่รักทั้งหลายเหมือนยิ่งยุยิ่งระงับกลับยิ่งคิดถึงเสมือนเทพเจ้าและผีสางจะสาปแช่งดิฉันให้มีอันเป็นไปโดยใจไม่ปกติทนทุกข์ด้วยหัวใจตัวเองไม่ให้มีความสุขใจได้เลยมากว่า10ปีแล้วเพราะดิฉันเป็นผู้ไม่รู้คุณครูเป็นศิษย์คิดล้างครูเป็นคนไม่มีความกตัญญูในครูบาอาจารย์แม้เวลานั้นจะมีอายุเพียง18ปีสมองยังเป็นเด็กทั้งหญิงทั้งผยองครั้นต่อมารู้สึกในความผิดของตัวเองแต่ก็สายไปแล้วและเวรกรรมต่างๆของผู้ไม่รู้คุณครูก็ทรมานใจตัวเองโดยไม่ต้องให้มีใครมาทำให้ดิฉันย้อนคิดถึงความหลังตั้งแต่อายุกำลังวัยรุ่นเป็นลูกผู้มั่งคั่งสูงสุดเป็นผู้ฝึกหัดเรียนดนตรีไทยทุกชนิดเพราะว่าในบ้านมีวงดนตรีประจำสมัยนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นเด็กของยายดิฉันอายุแก่กว่าดิฉัน2ปียายดิฉันเลี้ยงเป็นหลานบุญธรรมชื่ออรุณเป็นนักดนตรีฝีมือดีข้าราชการในกรมศิลปากรตำแหน่งนักดนตรีประจำกรมและได้เลื่อนขั้นเป็นครูในโรงเรียนนั้นครั้นยายขอเอามาเลี้ยงเป็นหลานบุญธรรมก็มาร่วมวงดนตรีในบ้านเราและในฐานะฝีมือดีทางบิดามารดาของดิฉันจึงให้เป็นครูสอนพวกเราและเด็กๆในบ้านอีกทั้งหมดเราก็เรียกว่าครูอรุณซึ่งมีฐานะสูงกว่าดิฉันไปในทางครูบาอาจารย์แต่ทางฐานะที่แท้ก็คือคนในบ้านพึ่งใบบุญยายดิฉันและบิดามารดาดิฉันฉะนั้นเจ้าความจริงแห่งความเป็นอยู่ของครูอรุณจึงมาค้านในหัวใจดิฉันไม่ให้นับถืออย่างเต็มที่เพราะมีความรู้สึกว่าครูอรุณก็คือคนในบ้านพูดง่ายๆพวกที่กินข้าวกระทะในบ้านของพวกเรานั้นนี่แหละจิตใจของดิฉันต่ำช้าไปคิดเอาดังนี้เป็นหลักที่เรียนดนตรีก็เพราะบิดาและมารดาชอบยอมเป็นศิษย์ก็โดยถูกบังคับฐานะและตระกูลค้ำดิฉันไม่ให้จมลงทั้งสวยทั้งร่ำรวยทั้งเด่นในวงเพื่อนฝูงอยู่ในโรงเรียนที่มีฐานะสูงเป็นโรงเรียนที่คนชั้นราชินีกุลเรียนก็คือโรงเรียนราชินีเจ้าความอ่อนหย่อนคิดของดิฉันทำให้ไม่รู้จักอะไรควรไม่ควรวิภานั้นเขามาเรียนดนตรีที่บ้านดิฉันและเขาก็เคารพครูดีมากเคารพทุกๆคนด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ดิฉันนั้นล้อเลียนครูเล่นอย่างเพื่อนแต่ใจลำพองอยู่เงียบๆว่าครูคนนี้ก็คือขี้ข้าในใบบุญครูอรุณจะรู้หรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าดิฉันเกลียดแกอยู่ในใจรู้สึกว่าแกมั่นคงดีสอนให้เป็นอย่างดีเคร่งครัดในเวลาเรียนเวลาสอนทั้งขยันสอนดิฉันเป็นพิเศษเสมอมาจนพวกเพื่อนๆทั้งหญิงชายของดิฉันชักจะล้อเลียนว่าดิฉันจะต้องแต่งงานกับครูอรุณซะแหม ท่านที่รักพอได้ยินแบบนี้ดิฉันอายและชักรังเกียจครูขึ้นมาทันทีก็เริ่มตีตัวออกห่างแต่ครูก็คงเอาใจใส่ดิฉันอย่างไม่ท้อถอยมีการทำเสียงบังคับให้ตั้งใจเรียนอย่างทำนองเย้าหยอกแบบคู่รักไกลๆดิฉันก็ยิ่งอายแล้วก็เกลียดครูเข้าไปอีกแต่ครูก็ทำเหมือนทองไม่รู้ร้อนอีก2ปีต่อมาบิดาของดิฉันได้สิ้นชีพด้วยโรคมะเร็งที่คอมรดกทั้งหมดตกอยู่ที่ดิฉันครึ่งหนึ่งและมารดาครึ่งหนึ่งเพื่อนชายของดิฉันห้อมล้อมเข้ามากกว่าเก่าและเจ้ากรรมดิฉันก็เกลียดครูอรุณมากขึ้นดูทำตัวไม่รู้ไม่ชี้ว่าดิฉันรังเกียจแกกระทำตัวคล้ายญาติจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อแกเป็นเพียงเด็กที่กำพร้าของยายดิฉันที่เอามาเลี้ยงไว้ลูกเต้าเหล่าใครที่ไหนก็ไม่รู้เรานับถือว่าเป็นครูสอนดนตรีก็เลยลืมตัวไปว่าแกน่ะมีตระกูลเท่าเทียมหรือฐานะเท่าเทียมความรู้สึกของดิฉันหนักไปในทางว่าครูอรุณไม่เจียมตัวดิฉันได้ขอร้องเพื่อนชายเพื่อนหญิงทั้งหลายให้ช่วยกันหาทางทำให้แกอับอายและรู้สำนึกกลาหัวซะบ้างแต่ขอร้องว่าอย่ารุนแรงถึงกับคุณยายจะโกรธและเสียใจได้ในบรรดาเพื่อนหญิงมีวิภาคนเดียวที่ขอร้องดิฉันว่าอย่ารุนแรงอะไรกับครูอรุณเลยเพราะเขาเวทนาสงสารครูมากเคารพครูมากแสงเดือนจ้ะอย่ารุนแรงอะไรกับครูเลยเท่าที่เดือนพูดว่าครูแกทำท่าจะรักเดือนหรือมีท่าทีเจ้าชู้กับเดือนนั้นฉันยังไม่ถนัดนักถ้าว่าแกมีนิสัยเจ้าชู้ทำไมฉันไม่ถูกบ้างล่ะและคนอื่นไม่ถูกบ้างดิฉันได้ยินคำพูดของวิภาเช่นนั้นชักจะฉุนเฉียวขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนก็แกมีสมบัติอะไรล่ะที่จะให้เขาหวังหรือโก้เก๋ว่ามีคู่เป็นคนมั่งคั่งคำพูดของดิฉันทำให้วิภาชะงักหน้าซีดขาวอ้าปากค้างอยู่ 2-3 อึดใจและพูดออกมาอย่างกระอ้อมกระแอมขอโทษฉันลืมตัวไปเขาพูดเท่านี้แล้วก็ค่อยๆจากดิฉันไปรวมกับเพื่อนอื่นๆเป็นครูใหญ่ดิฉันจึงคิดได้ว่าดิฉันพูดแรงไปหมายถึงว่าคนอย่างวิภาจะมีค่าอะไรที่จะทำให้ใครมุ่งหมายเธอได้อย่างดิฉันหรือไม่ก็หมายความว่าเธอไม่สวยไม่รวยเท่ากับฉันพอนึกแบบนี้ก็เสียใจในตัวเองนิดหน่อยก็เลยเดินไปร่วมวงกับเพื่อนๆที่กำลังรับการฝึกสอนทางดนตรีอยู่กับครูอรุณร้องชวนทุกคนให้รับประทานอาหารกันเถอะเพื่อเอาใจวิภาตัวของดิฉันเองก็เลยเดินเข้าไปโอบคอแกเดินไปทางโต๊ะอาหารดิฉันจัดอาหารเลี้ยงเพื่อนอยู่ตามเคยอย่างเมื่อคุณพ่อมีชีวิตท่านทำประจำให้คึกครื้นรื่นรมซ้อมดนตรีแล้วก็เลี้ยงกันอย่างสำราญวิสกี้โซดาตามใจสมัครฮ่านี่ใบบุญของคุณแสงเดือนดอกนะก็เลยมีความสุขไปทุกอย่างคุณสายสุนีเพื่อนของดิฉันเอ่ยขึ้นเมื่อกำลังเคี้ยวอาหารเล่าเอ่ยล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นถ้าใครหลงตัวก็ลืมเงาหัวตัวแต่ผมน่ะไม่เคยลืมตัวหรอกครับคุณแสงเดือนข้าวน้ำแกงราดหัวอยู่แบบเนี้ยเพื่อนหญิงชายหลายคนได้ฮากันใหญ่เมื่อคุณสุวิทย์พูดจบเพราะเขารู้ดีว่าคำพูดนั้นหมายถึงใครกันแน่แต่วิภานั้นก้มหน้ากินอาหารแบบนิ่งเพื่อนบางคนนิ่งไม่หัวเราะส่วนครูอรุณนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก้มหน้ากลืนอาหารคำสุดท้ายแล้วก็ดื่มน้ำหาโอกาสลุกให้พ้นจากพวกเราไปทำเป็นบ้วนปากและจุดบุหรี่สูบไปนั่งตรวจดูเครื่องวงดนตรีอย่างเรียบร้อยก็เร่หลบหายไปอีกหลายคนในวงเราก็หัวเราะกันกิ๊กก๊ากวิภาหน้าซีดบ่นปวดท้องลุกไปหายาธาตุรับประทานตัวของดิฉันนั้นชื่นบานหัวใจเหลือเกินที่พวกเพื่อนช่วยเตือนให้ครูอรุณสำนึกตนได้ไม่ได้พบครูอรุณอีกเลยจนถึงวันซ้อมวันต่อเพลงจึงได้พบกันก็คิดว่าครูอรุณจะสำนึกตัวได้ไม่ค่อยพูดจาล้อเลียนศิษย์เหมือนดังวันก่อนๆก้มหน้าก้มตาสอนตามหน้าที่แต่วันนี้วิภาขาดไปไม่มาซ้อมไม่มาเรียนเหมือนเคยรุ่งขึ้นดิฉันให้เด็กถือจดหมายไปถามว่าทำไมหายขาดไปวิภาตอบว่าช่วงนี้กำลังยุ่งกับเด็กนักเรียนจนเหนื่อยอ่อนวิภามีอาชีพเป็นครูโรงเรียนดิฉันรู้แบบนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรอีกมารู้คราวหลังว่าวิภาเสียใจจนไม่อยากจะมาเห็นหน้าครูว่าครูจะหน้าด้านหน้าดำสอนอยู่อีกหรือไม่ที่ถูกเหยียดหยามแบบนั้นการเรียนดนตรีมาตอนหลังๆนี้ดิฉันไม่ค่อยได้มาต่อเพลงและฝึกซ้อมเลยไม่อยากจะใกล้ครูไม่อยากจะฟังคำสนทนาหรือคำแนะนำใดๆต่อมาอีกนัดหนึ่งครูอรุณมองดิฉันและพูดว่าคุณแสงเดือนครับคุณห่างการซ้อมไปหมู่นี้ผมเกรงเลือนรางไปแล้วก็คุณจะไม่ชอบเพลงที่ต่อค้างไว้ผมก็จะมีเพลงอื่นให้อีกตามใจชอบครูอรุณพูดไปลูบคลำซอตรวจดูสิ่งต่างๆไม่ให้บกพร่องดิฉันไม่ได้ตอบ ทำตัวนิ่งเฉยอยู่ไม่อยากจะได้ยินครูอรุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับดิฉันเลยแหมจะหาครูที่ไหนเอาใจใส่สิทธิ์เป็นพิเศษแบบนี้ล่ะคะคุณสายสุนีกล่าวขึ้นแล้วคุณสุวิทย์ก็หัวเราะอย่างชอบใจเป็นหน้าที่ของครูครับคุณถ้าคุณเรียนดนตรีคุณจะรู้ว่าหน้าที่ครูเนี่ยมันก็ต้องมีการเอาใจใส่แต่ถ้าหมดหน้าที่ครูวันไหนวันนั้นลูกศิษย์ก็หมดความรำคาญใจกันไปครูอรุณพูดผมดูก็ว่าคุณวิภาจะหมดอยากทางเรียนดนตรีแล้วกระมังแล้วก็คงทำให้ครูอรุณหมดหน้าที่คุณสุวิทย์พูดและมองดูดิฉันนั่งเงียบไม่พูดอะไรทุกคนก็เงียบกริบไปทุกคนจะซ้อมกันอีกไหมครับถ้าไม่ซ้อมผมจะขอไปพักผ่อนครูอรุณถามแล้วก็มองดูทุกคนและทุกคนก็ไม่กล้าจะพูดอะไรต่างมองหน้ากันเมื่อไม่มีใครตอบอะไรแล้วครูอรุณก็จากไปพวกเราไม่ซ้อมไม่เล่นแต่นั่งคุยกันดื่มกันรับประทานของว่างกันไปตามสบายจากวันนั้นมาครูอรุณได้หายหน้าไปไม่เข้ามาทางพวกเราเลยเห็นเดินแวบๆอยู่ทางตึกหลังเล็กของคุณยายต่อมาอีก 2-3 วันดิฉันกับคุณแม่นั่งรับประทานอาหารเย็นครูอรุณได้โผล่เข้ามายกมือไหว้คุณแม่และดิฉันออกรู้สึกตะขิดตะขวงใจครูอรุณแก่กว่าดิฉัน 2-3 ปีและมีฐานะเป็นครูบาอาจารย์ที่มาไหว้ลูกศิษย์ก่อนแต่ดิฉันก็ไหว้ตอบแล้วก็นั่งนิ่งกระผมมากราบลาออกจากการเป็นครูของบ้านหลังนี้ครับเพราะว่ามีธุระจำเป็นจะต้องออกหัวเมืองคุณแม่ดิฉันนั่งอึ้งปกติไม่ค่อยชอบครูอรุณนักเพราะดิฉันเคยพูดอะไรต่ออะไรใส่หูท่านเสมอท่านรักดิฉันเหมือนแก้วตาดวงใจก็พลอยไม่ชอบไปด้วยครูบอกให้คุณแม่ท่านทราบแล้วหรือคุณแม่ดิฉันถามครูอรุณที่ว่าบอกคุณแม่ท่านทราบแล้วหรือก็หมายถึงคุณยายของดิฉันเองกราบเรียนให้ท่านทราบแล้วครับผมครูอรุณตอบแล้วก็ยกมือไหว้อีกครั้งพร้อมกับกล่าวว่ากระผมก็เลยถือโอกาสกราบลาท่านไปเลยครูอรุณพูดแล้วก็ไหว้คุณแม่แล้วหันมายกมือไหว้ดิฉันพร้อมกับกล่าวว่ากระผมกราบลาคุณแสงเดือนด้วยครับครูอรุณได้เดินก้มหน้าไปอย่างคารวะออกจากห้องอาหารไปคุณแม่มองตามเงียบขรึมไม่พูดอะไรกับดิฉันเลยกิริยาของคุณแม่นั้นดิฉันรู้ดีว่าไม่ใช่เสียดายครูอรุณแต่กลัวว่าจะโดนคุณยายตำหนิติเตียนว่าปล่อยให้ดิฉันรุกรานครูอรุณต่อจากนั้นมากิริยาคุณยายก็ผิดไปจากเดิมมึนตึงไม่พูดอะไรกับแม่ดิฉันเลยแม้แต่มองหน้ากันคุณยายก็ทำเมินความกระทบกระเทือนใจได้มีขึ้นภายในบ้านอย่างเงียบขรึมไม่แจ้งอะไรนักเพียงรู้กันภายในใจนับแต่นั้นมาวงดนตรีของเราก็หยุดซ้อมไปนานเพราะดิฉันยังมีใจขุ่นมัวอยู่แต่ว่าคนที่ไม่ประสีประสากับดนตรีก็ยังคงมาตามเดิมวิภาหายไปนานจนเขามาเยี่ยมดิฉันก็มีการต่อว่าการหายหน้าของเขาไปนิดหน่อยกว่าจิตใจกำลังไม่สบายจึงได้มาในที่สุดเขาก็กระซิบว่าเมื่อ 2-3 วันมาเนี้ยครูอรุณไปลาเราที่บ้านหรือว่าจะไปเหนือเขาบอกว่าจะออกจากบ้านตัวไปแล้วแม้เรานี่ใจหายเลยอ่ะดิฉันทั้งโกรธครูอรุณอยู่ก็อดสะเทือนใจไม่ได้เพราะว่าการจากบ้านของเขาครั้งนี้เป็นเพราะดิฉันเป็นตัวการก่อกวนแล้วเขาว่าอะไรบ้างล่ะดิฉันถามวิภาก็ไม่นี่เขาไปลาเฉยๆแล้วก็พูดอยู่ว่าเพลงร้องที่แกสอนไว้ให้เนี่ยเป็นที่นิยมอยู่ก็จงรักษาแล้วก็ท่องบ่นไว้เถอะถ้าไม่นิยมก็สุดแล้วแต่แล้วตัวเองตอบครูว่ายังไงล่ะเราก็ตอบว่าวิชาทุกอย่างที่ได้ไว้จากคุณครูเนี่ยดิฉันก็ยังนิยมครูอยู่แล้วก็จะรักษาไว้เหนือหัวตัวว่าอย่างนั้นเชียวหรือถูกแล้วเราเป็นครูมีอาชีพเป็นครูจิตใจเป็นครูก็เลยต้องอดจะเคารพครูที่จะยกยอครูกตัญญูต่อครูไม่ได้แม้แต่จะเป็นวิชาใดก็ตามเขาสอนให้เราเนี่ยเป็นลูกศิษย์เขาเป็นครูเราถ้าเราไม่เคารพครูเราเองก็เป็นครูแล้วใครจะเคารพเราล่ะดิฉันฟังยายวิภาพูดก็รู้สึกสะเทือนใจบ้างนิดๆตัวด่าเราสินะโอ้ไม่เราด่าตัวไม่ได้หรอกเพราะตัวก็มีสิทธิ์จะทำอะไรได้ตามใจตัวเราจะด่าตัวได้หรอนี่พูดนะสำหรับตัวเราเองวิภาจะว่ากระทบหรือไม่กระทบก็ตามดิฉันก็ยังคงสะเทือนใจอยู่ดีอยู่ทางวงดนตรีเราก็ซ้อมบ้างไม่ได้ซ้อมบ้างพอมีงานตามบ้านเพื่อนก็ขนเครื่องดนตรีไปเล่นกันรู้สึกว่าการเล่นของเราสนุกน้อยลงไปจะเป็นด้วยขาดครูควบคุมหรืออย่างไรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าขาดคนที่เคยเล่นร่วมกันมาหายไปก็พูดไม่ถูกทุกๆคนก็ไม่ได้รู้สึกสนุกเช่นเดียวกับดิฉันช่างเป็นเรื่องที่ประหลาดใจกันนักคืนนั้นสุวิทย์คุณมานะก็ไปในงานด้วยแม้แต่เขาไม่ได้เป็นทางดนตรีเขาก็ไปในฐานะเพื่อนรับเชิญ คุณสุวิทย์ได้พูดขึ้นตอนหนึ่งในวงดนตรีเราว่านี่ไอ้หมอครูของคุณแสงเดือนนั่นน่ะมันไม่เลวแฮะทุกคนมองหน้าคุณสุวิทย์เพราะครูอรุณไม่ใช่คนที่เป็นครูของดิฉันคนเดียวเป็นครูของคนทั้งวงเมื่อคุณสุวิทย์ใช้คำว่าไอ้หมอครูก็ดูมีสีหน้าขึงๆไปตามกันแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรคุณสุวิทย์ก็พูดต่อไปว่าผมไปสืบถามทางกรมศิลปากรก็รู้ว่าเขาลาออกไปแล้วเขาสำคัญแฮะลูกศิษย์ทั้งหญิงทั้งชายร้องไห้กันระงมที่ครูมาจากไปก็มีแต่คุณแสงเดือนคนเดียวที่ไม่ร้องไห้ที่ครูจากไปพูดแล้วเขาก็หัวเราะคนเดียวอย่างขบขันรู้สึกว่าฤทธิ์สุรากำลังเต็มที่จะพูดอะไรไม่เกรงใจใครจริงอยู่สำหรับดิฉันน่ะก็มองว่าเขาพูดเอาใจดิฉันแต่คนอื่นน่ะสิเขาคงไม่ชอบแน่รู้สึกนิ่งงันไปหมดแต่การที่เขานิ่งดิฉันสังเกตได้ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบครูหรือเห็นดีด้วยกับคำพูดของคุณสุวิทย์แต่เขาจะโต้แย้งคัดค้านก็เกรงใจดิฉันเพราะทั้งเพื่อนหรือว่าคนในบ้านที่เป็นดนตรีทุกคนดิฉันเลี้ยงอยู่ทั้งนั้นจึงไม่กล้าจะคัดค้านคุณสุวิทย์ที่เป็นเพื่อนดิฉันความไม่สบายใจเริ่มเกิดแก่ตัวดิฉันซะแล้ววิภานั่งก้มหน้านิ่งไม่พูดอะไรเบิ่งตาไปทางแขกที่เฮฮากันทางด้านหนึ่งดิฉันรู้สึกว่าครูอรุณจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ซะแล้วและสภาพของคนที่เอาแต่ใจเช่นดิฉันกำลังจะตีแผ่ออกคำที่คุณสุวิทย์ว่าครูอรุณลาออกจากศิลปากรพวกลูกศิษย์หญิงชายร้องไห้อาลัยกันถ้าครูอรุณเป็นคนที่น่ารังเกียจเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นในระยะอีกหนึ่งปีต่อมาดิฉันก็ต้องปลดการเป็นโสดออกคือคุณวรนาถได้มาติดต่อกับดิฉันและสู่ขอดิฉันกับคุณแม่และคุณยายดิฉันก็เลยแต่งงานไปกับนายห้างหนุ่มผู้ร่ำรวยและวิภาก็ได้แต่งงานกับนายตำรวจที่มีฐานะปานกลางคนหนึ่งไปคุณยายดิฉันเริ่มล้มเจ็บโดยโรคชราทั้งที่ท่านไม่ค่อยจะชอบดิฉันและคุณแม่แต่เราก็ต้องพยาบาลท่านตามหน้าที่และความเคารพและในที่สุดคุณยายก็ได้สิ้นชีวิตลงเงินทองที่มีบ้างเล็กน้อยให้ทนายความประจำยกให้แก่ครูอรุณทั้งตัวตึกเล็กของท่านก็ยกให้ครูอรุณเช่นกันหากแต่ที่ดินนะสิมันยังรวมกันอยู่ถ้าครูอรุณได้เป็นเจ้าของจะมาอยู่อย่างไรได้ถ้าฉันและคุณแม่ไม่ยอมก็อยู่ไม่ได้เราสวดให้คุณยาย7คืนในคืนตอนกลางดิฉันลงจากตึกของดิฉันจะตรงไปยังตึกเล็กของคุณยายคนที่ฟังสวดก็อยู่ในตึกนั้นทั้งนั้นและมีใครคนหนึ่งนั่งพับเพียบอยู่ข้างตึกด้านนอกเขาผู้นั้นพนมมือฟังเสียงสวดพระอภิธรรมอย่างสงบนิ่งพอดิฉันเดินเข้าไปนิดหน่อยก็ต้องตกตะลึงผู้นั้นก็คือครูอรุณพอเขาเห็นดิฉันเท่านั้นแหละเขาก็ลุกจากที่นั่นเดินหายไปอีกทางหนึ่งดิฉันตั้งใจว่าจะไปเชิญครูแกเข้าไปฟังสวดข้างในเพราะแกคงไม่กล้าเข้าไปข้างในเพราะมีแต่วงศาคณาญาติของเราทั้งนั้นแกไม่ใช่ญาติและทั้งออกจากบ้านเราไปแล้วจึงไม่กล้าเข้าหน้าใครดิฉันเดินไปถึงตรงที่แกนั่งก็เที่ยวมองหาตั้งใจว่าจะขอโทษและขอคืนดีกันที่ดิฉันเคยล่วงเกินอะไรไปแต่ก็หาไม่พบดิฉันได้บอกกับวิภาที่นั่งอยู่ข้างในวิภาเบิกตากว้างเอ๊ะครูอยู่เมืองเหนือนี่นะใครบอกแกล่ะถึงได้มาทันวิภาว่าก็คงจะอยู่ในกรุงนี่แหละพอรู้ข่าวก็มาไหว้ศพดิฉันว่าวิภาพยักหน้าเห็นด้วยแต่คงหันไปทางประตูคล้ายกับจะรอว่าครูอรุณจะโผล่เข้ามาหรือไม่คืนนั้นทั้งคืนก็ไม่พบกันอีกเลยเมื่อปิดศพแล้วและปิดประตูทิ้งไว้หลังจากทำบุญ7วันแล้วตึกคุณยายที่มีศพคุณยายนอนอยู่บนตึกก็เงียบน่ากลัวไม่มีใครกล้าผ่านไปในตึกนั้นดิฉันถามทนายประจำว่าหาตัวครูอรุณพบหรือยังที่จะมอบตึกให้ทนายตอบว่าไม่พบและกำลังจะลงหนังสือพิมพ์เรียกตัวดิฉันตกใจก็เข้ามาฟังสวดในวันนั้นก็น่าจะรู้ดีแล้วแต่ก็ไม่ยากจะหาทนายเอ๊ะหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเขาได้รับมรดกจึงไม่เอาใจใส่วันหนึ่งตอนเย็นดิฉันได้ยินเสียงหน้าต่างตึกคุณยายชั้นบนเปิดดิฉันจึงไปเยี่ยมหน้าต่างตึกใหญ่ของดิฉันมองดูเห็นหน้าต่างชั้นบนของตึกคุณยายเปิดหมดดิฉันตกใจเอ๊ะใครมาเปิดทำไมเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่กำหนดการเปิดศพและที่ตึกนั้นถ้าใครไม่ได้รับคำสั่งจากดิฉันหรือคุณแม่ก็เปิดไม่ได้ดิฉันมองเห็นคนเดินวับแวบอยู่ในตึกชั้นบนก็เลยทำท่าเป็นมองดูเฉยพอผู้นั้นเดินมาที่หน้าต่างจึงรู้ว่าผู้นั้นก็คือครูอรุณนึกอยู่ในใจว่าเข้ามาเปิดตึกได้อย่างไรกันแต่พอมานึกว่า เขาเคยอยู่ที่ตึกนั้นมาตั้งแต่ยังรุ่นก็ย่อมมีกุญแจติดตัวอยู่และอีกประการเขาอาจจะรู้ความจากที่ทนายแล้วว่าตึกนั้นเป็นมรดกของเขาจึงได้ทำอย่างองอาจดิฉันตัดใจว่าจะไม่ถือสาอะไรละและคอยว่าเขาลงมาข้างล่างก็จะไปพูดกันโดยดีว่าถ้าเขาจะสมัครใจอยู่ตึกนั้นก็ต้องเช่าที่ดินเราถ้าจะไม่อยู่จะขายให้เราก็ยินดีทุกอย่างแต่รอแล้วรอเล่าไม่ลงมาจากข้างบนสักทีพอดิฉันเผลอไปอาบน้ำพอค่ำลงหน้าต่างตึกก็ปิดหมดและก็เงียบทึมตามเดิมอีกสักหนึ่งอาทิตย์ต่อมาวิภามาเยี่ยมดิฉันก็เลยเล่าให้ฟังว่าครูอรุณมาเปิดหน้าต่างตึกเมื่ออาทิตย์ก่อนวิภาเอามือทาบอกหน้าซีดเซไปติดเก้าอี้ยี่เดือนครูอรุณตายแล้วตายไปหลายเดือนแล้วที่เมืองเหนือวิภาพูดอย่างหอบหืดบ้านะดิฉันร้องฉันเห็นอยู่กับตาแม่ช่างมีข่าวดีมาเสนอฉันจริงเชียวไม่รู้ว่าไปรู้มาจากไหนนะฉันรู้ข่าวเมื่อวานนี้เองวิภาตาลุกชันบ้าหรือเปล่าดิฉันร้องเสียงดังแกไม่บ้าฉันก็บ้าเท่านั้นแหละจำคนไม่ได้ฉันพบสองหนแรกก็มาฟังสวดหนหลังมาเปิดหน้าต่างฉันถามคนในบ้านจนหมดไม่มีใครขึ้นไปเปิดหน้าต่างเลยพอพูดไปแล้วสักครู่หนึ่งก็เกิดสังหรณ์ใจอย่างไรพี่กนใครบอกแกยายพาว่าเขาตายก็นักเรียนที่เมืองเหนือมาเรียนต่อที่ฉันเขาบอกว่าเขาเคยเป็นลูกศิษย์ทางดนตรีของครูอรุณเนี่ยยังเอารูปถ่ายที่ถ่ายร่วมกับพวกศิษย์แล้วเขาก็บอกว่าครูอรุณตายแล้วเป็นไข้ตายทั้งเขากับพวกนี่ได้จัดการเผาศพไปแล้วด้วยซ้ำทางเมืองเหนือนู่นถ้าใครไม่มีญาติไปตายที่นั่นทางชาวเหนือเขาจะช่วยเผาเอาบุญไหนแกมีรูปนั้นเนี่ยเอามาให้ฉันดูได้ไหมดิฉันเสียงดังแหววมีสิวิภาตอบสั้นๆแล้วก็ล้วงกระเป๋าถือเอารูปส่งมาให้ดิฉันมันเป็นรูปครูอรุณจริงๆเขาหน้าร่วงโรยเศร้าๆนั่งอยู่กลางวงล้อมของศิษย์วิภาชี้ให้ลูกศิษย์ผู้หญิงคนที่บอกเล่าเด็กคนนั้นบอกว่าครูอรุณตายมา 7-8 เดือนแล้วเขาสนิทกับครูมากพ่อแม่รักครูอรุณมากไปมาหาสู่กันเสมอเมื่อเจ็บไข้ก็ไปพยาบาลกันจนขาดใจตายแล้วก็เผาเมื่อมันเป็นไปอย่างนี้แล้วใครล่ะที่มาฟังสวดใครล่ะที่มาเปิดหน้าต่างดิฉันขนลุกเกรียวหนาวสะท้านอนิจจาครูของฉันตายแล้วดิฉันน้ำตาร่วงหมดโกรธหมดเกลียดแต่หนหลังสำนึกว่าดิฉันเองเป็นคนฆ่าครูอย่างเลือดเย็นแต่ตอนนี้ไปดิฉันจะกล้ามองไปที่ตึกคุณยายหรือไม่รู้สึกกลัวขึ้นมาจับใจวิภาเห็นดิฉันร้องไห้ก็ร้องบ้างฉันสงสารครูเหลือเกินไปตายอย่างไม่มีญาติวิภารำพันดิฉันรู้สึกสะเทือนใจอย่างที่สุดเรื่องจิตผยองพองขนของดิฉันได้หมดไปรู้สึกคะนึงแต่ความผิดของตัวเองจริงอยู่ดิฉันจะไม่กล้ารักครูอรุณโดยผิดฐานะผิดตระกูลอับอายผู้คนแต่ดิฉันก็ควรที่จะทำให้ดีกว่านั้นไม่ใช่ให้พวกเพื่อนช่วยกันประจานเหยียดหยามเยาะเย้ยครูเล่นต่อหน้าคนหมู่มากในระหว่างที่เราสองคนกำลังวิปโยคกันอยู่ทนายประจำคุณยายก็มาส่งข่าวว่าครูอรุณตายซะแล้วลงหนังสือพิมพ์เรียกตัวอยู่ 2-3 วันก็มีจดหมายทางชาวเหนือผู้หนึ่งมีมาบอกว่าครูอรุณวงเกษมตายนานแล้วและเผาแล้วโดยชาวเหนือฉะนั้นตึกของคุณยายและเงินสดอีกเล็กน้อยก็คงจะต้องตกเป็นทางของคุณแสงเดือนเราควรประชุมตกลงกันดิฉันอ่อนใจแล้วหอยโรยแรงครูอรุณตายแล้วจริงๆและเป็นปีศาจมานั้นก็ด้วยห่วงคุณยายแน่ไม่ใช่คิดถึงดิฉันหรือจะมาหลอกล้ออะไรเป็นแน่แท้เพราะสังเกตว่าพอเขาเห็นดิฉันเขาก็อันตรธานหายไปซะทั้งสองคราวเขาไม่ต้องการพบดิฉันเรื่องทั้งหมดดิฉันเล่าให้คุณแม่ฟังจนหมดสิ้นคุณแม่เป็นคนขี้กลัวผีเช่นเดียวกับดิฉันเลยพึ่งใครไม่ได้แต่ดิฉันไม่เคยเล่าอะไรให้สามีของดิฉันฟังเลยเพราะถือว่าเป็นเรื่องภายในและเก่าแก่เขาไม่ควรจะรู้อะไรร่วมกับเราให้ยุ่งสมองกิจการค้าของเขาก็สำคัญมากพออยู่แล้วมีบางสิ่งที่ไม่เคยมีได้เกิดขึ้นในบ้านเราคือสุนัขในบ้านเราทั้งเทศทั้งไทยเกิดหอนในยามค่ำคืนคนในบ้านเงียบกันหมดคงมีเพียงความหวาดกลัวเช่นเดียวกับดิฉันสามีดิฉันเปิดหน้าต่างร้องดุสุนัขมันจึงหยุดหอนกันไปแต่ 2-3 คืนหลังก็หอนกันอีกดิฉันพออบอุ่นที่สามีของดิฉันอยู่แต่ใจก็ยังคงสั่นรัวเพราะไม่รู้ว่าพวกสุนัขมันเห็นใครกันแน่มีคนพูดกันว่าสุนัขธรรมดามันไม่หอนมากนักนอกจากเดือนหงายสลัวเพราะมันเหงาใจมันถึงจะหอนเท ถ้าเดือนมืดลงมันหอนเสียงยาวเยือกหมายถึงว่ามันเห็นปีศาจแต่มันจะเห็นใครล่ะมีคุณยายและครูอรุณมันจะเห็นใครกันแน่ตอนเช้าสามีดิฉันไปทำงานแล้วดิฉันนั่งคุยกับคุณแม่คุณแม่โคลงศีรษะบ่นใจคอไม่ดีท่านนอนสองคนกับคนใช้พอสุนัขหอนก็หนาวสั่นขณะที่เรากำลังนั่งพูดกันถึงเรื่องเมื่อตอนกลางคืนก็พอดีในสนยามประตูหน้าบ้านเข้ามาหากระผมมารายงานกับท่านในสนนั่งกับพื้นพูดมีอะไรล่ะคุณแม่ถามเมื่อคืนนี้พอในห้างกลับบ้านสักครู่ประตูยังไม่ทันปิดครูอรุณมาที่ประตูฮะคุณแม่อุทานออกไปครูอรุณมาถือดอกไม้ธูปเทียนขออนุญาตเข้าไหว้คุณแม่ในท่านกระผมก็ยอมให้แกหายเข้ามาสักครู่จึงกลับออกไปกระผมก็เลยมารายงานให้ท่านทราบเพราะครูอรุณไม่ได้อยู่ในบ้านเมื่อเข้าบ้านก็ต้องเรียนให้ทราบคุณแม่โบกมือให้ในสนกลับแล้วยกมือกุมหน้าอกทั้งสองมือดิฉันเองหนาวสะท้านถูกแล้วครูอรุณมาจริงและสุนัขมันหอนรับครูอรุณไม่ใช่มันเห็นคุณยายแน่แล้วดิฉันทั้งขนลุกทั้งกลัวจำได้ว่าสุนัขมันหอนบ้างร้องบ้างร้องอย่างที่มันเห็นผู้คุ้นเคยทั้งร้องทั้งกระดิกหางเมื่อคืนเสียงมันเป็นแบบนั้นจริงๆต่อมานานๆวันเข้าจะมีสุนัขหอนบ้างดิฉันก็ยังคงกังวลใจอยู่ตามเคยครั้นเมื่อทำการเผาคุณยายแล้วและตึกนั้นเป็นสิทธิ์ของดิฉันดิฉันจึงสั่งรื้อตึกขืนเอาไว้ไม่ไหวแล้วใครจะไปอยู่ก็คงจะอยู่ไม่ไหวเมื่อตึกรื้อไปแล้วเรื่องความน่าหวาดกลัวก็หายเงียบไปไม่มีวี่แววอะไรอีกเลยดิฉันค่อยใจสงบลงเพราะครูอรุณก็ตายไปแล้วความหลังมีอย่างไรมาก็ให้เลิกกันไปซะบ้างจะไม่มีเก็บมากังวลและก็มาวันนี้แหละค่ะท่านที่รักเกิดสะเทือนใจขึ้นอีกเพราะเสียงซอสามสายข้างบ้านยายวิภามาสะกิดใจถึงเรื่องหลังจากนี้เราได้ไปเล่นดนตรีตามที่นัดหมายในวันที่25เลิกไปแล้ววิภากับดิฉันไม่ได้มาพบกันอีก2เดือนวันหนึ่งวิภาได้มาเยี่ยมดิฉันและพูดคุยถึงเรื่องซอสามสายที่ได้ยินวันนั้นที่ข้างบ้านเขาฉันรู้จักคนสีซอแล้ววิภาว่าเป็นเด็กหนุ่มแต่เราไม่อยากพูดถึงฉันเหมือนมันเหมือนเรื่องบ้าบ้าบออะไรกันดิฉันถามอย่างสงสัยคนสีซอสามสายนั้นชื่ออรุณวิภาพูดแล้วก็หันไปดูทางตึกคุณยายที่รื้อไปแล้วบ้าดิฉันดุเอาอะไรมาเย้าแย่กันอีกจบกันทีไหมคุณก็นั่นน่ะสิฉันว่าแล้วมันเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอพูดเรื่องอื่นเถอะนะดิฉันว่าเอ๊ะตัวคิดว่าเราพูดเล่นเหรอเนี่ยวิภามองหน้าดิฉันอย่างขึงขังดิฉันก็แปลกใจเพราะเขาไม่เคยพูดเล่นแบบนี้เพราะนิสัยเป็นครูทำให้ไม่ค่อยพูดเล่นเขาชื่ออรุณจริงๆเป็นนักเรียนศิลปากรและยิ่งบ้าวายร้ายไปใหญ่ก็คือหน้าตาเขาเนี่ยเหมือนครูอรุณด้วยดิฉันเหมือนถูกชกหน้าอย่างแรงงงงันมองดูหน้าวิภาใจนั้นก็จะคอยถามเขาว่าที่พูดนั้นจริงหรือดิฉันรู้นิสัยวิภาดีว่าเป็นคนไม่เหลาะแหละแต่เขาเป็นคนถือตัววางตัวอยู่ในระดับครูบาอาจารย์ชวนเขามาซ้อมที่บ้านเรามั่งสิดิฉันว่าเขาเล่นอะไรได้บ้างล่ะเล่นได้หลายอย่างเลยแหละในขั้นดีด้วยเชิญมารู้จักกันบ้างนะวิภาดิฉันย้ำอีกเพราะอยากเห็นความอัศจรรย์บ้าบอของโลกมนุษย์ว่ามันจะเป็นอย่างไรวันหนึ่งเกิดความประหลาดใจกันทั้งบ้านคือวันที่วิภาชวนนายอรุณหนุ่มน้อยมาซ้อมดนตรีที่บ้านดิฉันทุกคนมีความประหลาดใจคล้ายกันไปทั้งเวลาตื่นอยู่นายอรุณเหมือนครูอรุณทุกอย่างผิดแต่ว่าหนุ่มกว่ากิริยาเหนียมอายกว่าเห็นจะเนื่องกว่าเพราะว่ารู้จักกันหรือว่าเจียมตัวพวกดนตรีของเราแก่กว่าทั้งนั้นคราวแม่คราวน้าในบ้านดิฉันจะมีอายุเท่าเขาก็คงจะเป็นลูกสาวของดิฉันสองคนเท่านั้นนอกนั้นนายอรุณก็เป็นคราวลูกไปเลยเขาหยิบซอสามสายของดิฉันพินิจอยู่นานคิ้วขมวดทั้งสองข้างดูแล้วก็ดูอีกดีไหมคะซอเนี่ยดิฉันถามเขารีบพับเพียบโดยเร็วแล้วตอบว่าดีครับและเหมือนซอใครก็ไม่ทราบผมจำไม่ได้คล้ายๆเคยเห็นที่ไหนเขาว่าอ๋อไม่ใช่คันนี้แน่ละค่ะคงจะไปเห็นคันที่ไหนมาสร้างความเหมือนเท่านั้นแหละซอคันเนี้ยไม่เคยมีใครเอาไปไหนเลยอยู่กับบ้านจะมีคนเคยสีก็คือครูของดิฉันที่เสียชีวิตไปแล้วเท่านั้นนายอรุณยิ้มแห้งรูปคลำดูสักพักก็วางลงตามเดิมวันนั้นพวกของเราได้ซ้อมดนตรีกันเรียบร้อยและเพราะดีมากคล้ายกับครูอรุณกำลังอยู่ด้วยจริงๆและการดนตรีของเราได้กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากซบเซามานานมีการซ้อมบ่อยขึ้นนายอรุณสงบเสงี่ยมน่าชมเชย ไม่เคยมองลูกสาวของดิฉันเลยหรือชายหูชายตาเยี่ยงหนุ่มทั้งหลายเมื่อพบหญิงสาวเข้าจึงเป็นที่พอใจดิฉันและใครๆอีกหลายคนเราชักสนุกกันอีกอย่างมากการเลี้ยงอาหารก็เป็นไปอย่างครั้งก่อนจนกระทั่งมีอันเป็นที่ต้องโศกกันไปอีกทั้งบ้านคือสามีของดิฉันได้เดินทางไปยุโรปเกี่ยวกับการค้าและเรือบินอับปางบนอากาศดิ่งลงทะเลเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาที่กลางใจดิฉันลูกเต้าร้องไห้กันแทบสิ้นใจกว่าจะค้นศพกว่าจะได้เรื่องก็นานเดือนเป็นอันไม่พบศพทุกคนในเรือบินจากนั้นเราได้ทำบุญทำทานไว้ทุกกันไปความหงอยเหงาเกิดขึ้นในบ้านเราอย่างหนักดิฉันนั้นเกิดวังเวงยิ่งนักที่กลายเป็นม่ายไปเช่นนี้เรื่องฐานะไม่ห่วงเลยเพราะอย่างไรดิฉันก็ยังมีหลักอยู่แต่การค้าขายนี่นะสิดิฉันไม่ถนัดขาดคุณวรนาถไปก็เกือบปิดฉากลูกก็มีลูกหญิงทั้งสองคนแล้วก็เรียนทางอักษรศาสตร์ทั้งนั้นไม่เรียนทางการค้าขายเลยจึงมองไม่เห็นทางว่าจะเข้าช่วยทางห้างได้อย่างไรซึ่งอาจจะไปไม่รอดยังหวังอยู่แต่ผู้ช่วยของคุณวรนาถเท่านั้นถ้าเขาไม่เล่นไม้พลิกไม้แพลงตรงไปตรงมาก็พอดำรงตัวไปได้แต่เขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเขาจะหวังดีกับเราจนตายนั้นก็ยากดิฉันคงถูกเทพเจ้าองค์ใดสาปซะแล้วความเหงาใจและทุกข์ใจทำให้เกิดมีใจว่าห่างนายอรุณไม่ได้แม้ไม่ได้ซ้อมดนตรีก็อยากจะให้เขามาเสมอมันมีความรู้สึกว่าครูอรุณยังมีชีวิตดิฉันบอกไม่ได้ว่าดิฉันมีใจสภาพไหนกับนายอรุณผู้มีอายุคราวลูกจะว่ารักก็เป็นลูกก็ไม่ใช่นึกแล้วก็ละอายแก่ปากนิสัยเก่าที่เคยถือตัวก็หมดไปความผยองก็หมดไปเทพเจ้าองค์ใดเล่าเจ้าข้าเอ๋ยจึงสาปแช่งให้ดิฉันเป็นเช่นนี้ดิฉันขาดนายอรุณไม่ได้และนายอรุณก็ตามใจดิฉันดิฉันกระอักกระอ่วนใจพิลึกที่กลัวความในใจจะรู้ถึงคนในบ้านรู้ถึงคุณแม่รู้ถึงลูกสาวทั้งสองเพราะการที่นายอรุณมาใกล้ชิดทั้งเวลาซ้อมดนตรีและไม่ได้ซ้อมเช่นนี้จะไม่เป็นที่แปลกตาแปลกใจแก่คนทั่วไปหรือท่านที่เคารพเจ้าคะดิฉันผิดซะแล้วดิฉันรักครูอรุณหนุ่มคราวลูกซะแล้วเสมือนว่าจะต้องใช้หนี้แก่ครูอรุณที่ตายไปด้วยความชอกช้ำใจเพราะการเหยียดหยามของดิฉันแต่เดิมมาสิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นการจะพบกันที่บ้านบ่อยๆเกรงข้อคอรหาชินตาหรือขวางหูขวางตาใครต่อใครเราจึงมีการนัดพบกันที่อื่นโดยดิฉันขับรถเองเราแอบไปตามที่ต่างๆที่ไม่มีคนรู้จักเมื่อนานเข้าความเลวร้ายของดิฉันก็ข้ามถึงขีดสุดคือดิฉันแอบได้เสียกับนายอรุณอย่างลับๆและปกปิดเรื่อยมาจนคุณแม่ของดิฉันสิ้นบุญไปอีกคนนับว่าดิฉันหมดที่บังคับเบื้องสูงจะทำอะไรย่อมทำได้แต่ลูกสาวของดิฉันน่ะสิค้ำคออยู่ทั้งสองคนเรื่องการออกหน้าออกตาระหว่างดิฉันกับนายอรุณจะเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องปกปิดไปอย่างไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะเปิดเผยคุณแสงเดือนผู้เลอเลิศสมัยโน้นกลายมาเป็นคุณนายมืดไปซะแล้วเพื่อนฝูงหลายคนคงจะจับจอมอะไรได้บ้างจึงห่างไปวิภาที่รักกันที่สุดก็ห่างเหินส่วนลูกสองคนจะรู้หรือไม่นั้นยังไม่ทราบเพราะเขาเฉยๆออกจากการศึกษาแล้วก็เข้าทำงานที่ห้างทั้งคู่และก็ดูคล้ายจะห่างเหินไปบ้างเหมือนคนอื่นเคยกระจีกระจอกับแม่ของเขาเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่ไม่พูดเล่นพูดหัวประจบประแจงกอดรัดแม่ดังเก่าก่อนดิฉันเริ่มรู้สึกเสียดายตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังมืดอยู่ว่าดิฉันโตแล้วอายุ45ปีแล้วย่อมทำอะไรได้ตามใจตัวเองใครจะมาบังคับฉันได้ฉันไม่ได้ง้อใครเมื่อเทพเจ้าสาปและลิขิตให้เป็นไปดังนี้ก็จะเดินไปตามรอยลิขิตโดยไม่หวั่นไหวใครนายอรุณสำเร็จการศึกษาได้เป็นอาจารย์ในกรมศิลปากรจึงไม่ต้องเป็นทหารโดยยกเว้นเราได้ปกปิดชีวิตของเราเรื่อยมาหนุ่มน้อยอรุณนี้นอกจากจะชื่อเดียวกับครูอรุณยังรูปร่างเหมือนกันซ้ำมีวิชาประจำอย่างเดียวกันก็คือดนตรีในที่สุดดิฉันก็ต้องเป็นภรรยาของครูอรุณจนได้โดยครูอรุณเกิดใหญ่มาทันกันแต่ท่านเจ้าขาเราร่วมกันลับๆอย่างนี้หลายปีแล้วกรรมก็มาสนองดิฉันอย่างหนักคือสามีหนุ่มคนนี้แอบมีภรรยาที่อื่นอีกโดยที่ดิฉันไม่กล้าจะไปขัดขวางหรือสำแดงตัวได้เราทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยที่สุดนานเข้าเขาก็แอบไปมีภรรยาอื่นอีกเป็นคนต่อไปไม่หยุดหย่อนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตดิฉันมันผิดมาตั้งแต่ต้นจนปลายลงเทพเจ้าลิขิตแล้วจะฝืนมิได้เป็นคนอยู่ในตระกูลดีมั่งมีเงินทองอย่างดิฉันซึ่งดูกันก็เห็นชัดๆว่าจะมีความอับจนหรือตกต่ำมิได้แต่ก็ต้องมาตกต่ำลงในความประพฤติของตนเองตามเส้นทางต้นชีวิต ดิฉันหลีกข้อคอรหาไม่ได้โดยไม่ยอมร่วมทางกับครูอรุณเพื่อรักษาไว้ด้วยศักดิ์ศรีแห่งครอบครัวจริงอยู่ครูอรุณก็เป็นมนุษย์ธรรมดาหาควรจะเหยียดหยามจนจะเลือกคู่ครองมิได้หากมันติดอยู่ที่ว่าครูอรุณเป็นคนในบ้านของดิฉันแท้ๆเป็นคนกำพร้าที่คุณยายเลี้ยงไว้ข้อคอรหาก็มีมากมายทั้งมารดาดิฉันไม่ยอมเป็นแน่แม้แต่คุณยายเองก็ไม่ประสงค์จะให้เป็นไปดังนั้นมันเสียทั้งการปกครองและการเหมาะสมสำหรับครอบครัวใหญ่จะทำหรือไม่หลีกเลี่ยงสิ่งที่น่าครหาได้โดยดีน่าสบายใจแล้วแต่ลงท้ายมันก็ต้องมาเสียจนได้จึงแน่ใจว่าถูกขีดเส้นเดินจริงๆก็ถ้าดิฉันจะไม่เกี่ยวข้องกับเด็กคราวลูกมันก็ไม่มีอะไรแต่หัวใจนะสิมันต้องเดินตามเส้นลิขิตหัวใจมันไม่สงบไม่ลืมความหลังมองเห็นหน้านายอรุณหนุ่มน้อยมันก็เท่ากับเห็นหน้าครูอรุณคนที่ดิฉันหักอกเขาด้วยความจำเป็นและรุนแรงไปด้วยความพยองมันจึงเป็นแผลสลักใจไม่รู้หายเกิดสงสารคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งมามีรูปร่างเหมือนชื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ประกอบเป็นคนใหม่เหมือนคนเก่ามันก็เลยทึกทักเอาว่าคนนี้แหละที่ฉันสุดจะสงสารฉันหักอกเธอแล้วฉันก็รักษาให้เธอมันเป็นชั่ววูบที่เผลอจึงทำให้หยิบเอากะลาขึ้นมาครอบหัวโดยคิดว่าเป็นมงกุฎผู้ชายแก่จะมีเมียสาวใครจะว่าอะไรท่านว่าของท่านว่ามีไว้เพื่อความกระชุ่มกระชวยต่อชีวิตให้ยืนนานเพื่อประกอบกิจการแต่ผู้หญิงแก่นี่นะสิจะอ้างข้อจำเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่เล่ามันเป็นเรื่องผิดของดิฉันคนเดียวจะโทษใครอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแก่กว่าเขาคราวแม่แต่ก็ดูเขาไม่ทั่วไม่มีเวลาจะสำรวจนิสัยใจคอเอาแต่เรื่องอื่นขึ้นนำหน้าจนไม่มีทางทำให้สมองทำงานเวลานี้ถ้าทะเลาะกันเงียบๆแล้วเขาขอเงินไปใช้ส่วนตัวหรือบำรุงบำเรอแม่สาวรุ่นๆที่รุ่นราวคราวเดียวกันกับเขาไม่ได้ตามที่ขอเขาก็จะหายไปหลายวันดิฉันก็จะคิดถึงเขาเป็นอย่างมาก